اور ذاتی زندگی میں عبادات اور نیکی کے کام، خدمت خلق کے علاوہ ایک تیسرا کام بھی کروں، اور وہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ، جہاد کرو اللہ میں. یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں تھا فی سبیل اللہ، لیکن مضاف کو یہاں پر محذوف کر کے فی اللہ کا لفظ زیادہ تاکید پیدا کر رہا ہے مقصد میں. وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ میں. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جہاد کا لفظ جیم ہے دال سے ہے، جہد سے، کسی مقصد کے حصول میں پوری طاقت خرچ کرنا، اس کے لیے کوشش اور مشقت کرنا. کسی مقصد کو پانے کے لیے کیا کرنا؟ صرف لکھ رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں، سن پتہ نہیں رہے ہیں یا نہیں. کسی مقصد کو پانے کے لیے پوری کوشش کرنا، اور صرف کوشش نہیں، مشقت بھی کرنا. اور یہاں پر تو ساتھ کیا فرمایا؟ حق کا جہاد ہی، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا. ابن عباس کہتے ہیں حق کے جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے. اور یہاں پر مقصد کیا ہے؟ فی اللہ، اللہ کی رضا پانا، وہ ہے نا ودع الی ربک. تو جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو رب کی طرف بلانا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود بھی عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اور دوسری انسانیت کو بھی اسی طرف لے آنا. کیوں کرو؟ واجتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا، تمہیں یہ کام دیا. تم کون ہے یہاں؟ اس آیت کا اصل خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف ہے، یعنی پہلے درجے پر ان سے خطاب ہے. لیکن ان کے بعد جو بھی آپ کی پیروی کریں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی دور میں، وہ ایک خاص گروہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. پوری دنیا میں سے ایک طرف ایرانی سلطنت تھی، دوسری طرف رومی سلطنت تھی، ترقی یافتہ علاقے تھے، اپنے دور کے سپر پاورز تھے. ان دونوں کو چھوڑ کر بیچ کے ایک غیر آباد اور ایک نسبتاً غیر متمدن علاقے کے لوگوں کو چن لیا گیا اس کام کے لیے. اصل میں انہیں یہاں لا کے بسایا بھی اسی لیے گیا تھا، جیسے اسی صورت میں پیچھے آتا نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس جگہ کو چنا تھا. پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے، یہاں لا کے ویرانے میں بساؤ، یہاں پر وہ نسل تیار ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گروہ کے لیے دعا مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب وقت پر اس گروہ کے اندر ایک رسول اٹھایا، اس نے ان کو اللہ کا دین سکھایا. پھر اس کے بعد اس کی امت، خواب و عربوں میں سے ہو یا اجمیوں میں سے، جو بھی آپ کی پیروی کرے، ان سب کے لیے اس کام کو پسند کیا کہ وہ صرف نماز روزہ ہی نہیں کریں گے، رکوع سجدے ہی نہیں کریں گے، صرف سوشل ورک ہی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. پھر آپ دیکھیں کہ ان کو تو بطور خاص چنا گیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بھی تو چنا، اس لیے ڈائریکٹ اس کو اپنے اوپر لیجئے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا اور ہمیں ہوش بھی نہ ہوتی، لیکن اگر اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے بچپن سے ہی یہ کتاب اور یہ دین دیا، تو کیا یہ اللہ کی خاص رحمت نہیں ہوئی؟ ہوئی. اور اگر کوئی پیدائشی مسلمان نہیں بھی، اللہ نے اس کو اسلام کی ہدایت دے دی، تو وہ بھی تو چن لیا گیا، اب اس کی بھی یہ ذمہ داری ہو گئی. ہزاروں ہی لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اگر اللہ نے ہمیں اس کتاب کی سمجھ دے دی تو مَن یُرِدْ اللہُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اگر دین کا شوق، دین کی محبت اور دین کی تڑپ دل میں آ گئی تو چنا ہے اس نے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اچھا، جہاں تک صحابہ کرام کے چنے جانے کی بات ہے تو اس میں حدیث بھی ہے مسلم کی، حضرت واصلہ بن اسقع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو انتخاب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ بھی مسلمان ہوتے گئے، عربوں میں سے، عجموں میں سے، اور پھر رہتی دنیا تک جو بھی آپ کو فالو کریں، من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، قیامت کے دن تک جو بھی اس گروہ کی پیروی کرے، انعمت علیہم کی، ان کو اللہ نے چن لیا. اجتباکم کا روٹ جو ہے جیم بے واو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا پھر اسے کہیں لے جانا، کسی چیز کو جمع کرنا اور پھر اسے لے جانا، یعنی ایک خاص مقصد کے لیے. اور اجتماع کا معنی کیا ہے؟ کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے قریب کر لینا، مقرب اور برگزیدہ بنا لینا. تو اللہ تعالی نے چن لیا، منتخب کر کے اپنا بنا لیا، اپنے کام کا بنا لیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا واصطنعتک لنفسی، اور اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. حرج کیا ہے؟ یعنی کوئی تنگی نہیں رکھی. پچھلی شریعتوں کے سخت احکامات منسوخ کر دیے گئے، اور اس شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو یا جو ناممکنات میں سے ہو، ورنہ تھوڑی بہت مشقت محنت تو ہر کام کے لیے کرنی ہی پڑتی. لیکن ایسا نہیں کہ اس دین کی کسی بات پر آج عمل نہ ہو سکتا، کوشش کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس دین پر عمل کرنا امپاسبل باتوں میں سے نہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے. دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. پھر آپ دیکھیں کہ دین کے بہت سے احکامات جو فرض درجے کے بھی ہیں ان میں بھی بسا اوقات رخصتیں رکھتی. مثلا نماز کتنا بڑا فریضہ ہے لیکن عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں رخصت رکھ دی گئی. اسی طرح اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو اس سے مستثنی کیا گیا. مسافروں کی نماز میں تخفیف کی گئی. مریض کو بیٹھ کر نماز کی اجازت دی گئی. جو وضو نہ کر سکے تیمم کی رخصت دی گئی. جو رمضان میں روزے نہ رکھ سکے کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے اسے دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت دی گئی. اسی طرح حرج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو دین کے راستے میں جس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا، جو رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں، اس طرح کی اب باقی نہیں رہی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین پر عمل کرنے میں بھی اور دین کی تبلیغ کرنے میں بھی وہ مشکلات اب نہیں ہیں جو پہلے تھیں، یعنی کوئی حقیقی رکاوٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے اعمال سے کچھ رکاوٹیں کھڑی کر لیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ تنگی سے مراد وہ سخت اور شدید احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کیے گئے تھے، جن کو قرآن میں اسر اور اغلال سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس امت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا. تو من حرج سے مراد کیا ہے؟ کہ دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، جس پر انسان عمل نہ کر سکتا. تھوڑی بہت مشکلات ہوں گی لیکن کوشش سے وہ بھی دور ہو جائیں گی. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو من حرج ہے نا، دین میں تنگی نہیں. اب ہوتا یہ کہ جب ابتدا میں ہم دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر ان مشکلوں میں لذت آنے لگتی، اس کے بغیر چین نہیں آتا. جیسے کوئی شخص نماز کی جب ابتدا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گھٹنے دکھیں، اس کے لیے بڑی مشکل ہو، क्योंकि मुझे पहले इस बात का पता नहीं था, जब मेरी पहली बेटी की विलादत थी तो 40 डेज तक नमाज नहीं पढ़ी, फिर जब मैं नमाज पढ़ने लगी तो मुझसे रुकू करना और सजदा करना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि 40 दिन तक अगर नमाज ना पढ़ी जाए और फिर आप जमीन पे जाएं और नीचे से ऊपर उठें तो वाकई मुश्किल, क्योंकि मुझे पता चला कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए फिजिकली भी नमाज पढ़ना कितना मुश्किल काम है। अब देखिए कि इब्तिदा में जैसे आप नमाज पढ़ते हैं या कुरान पाक सीखना शुरू किया या आपने हिजाब शुरू किया या कोई भी काम जब शुरू किया तो क्या हुआ, मुश्किल पेश आई, मुखालफत हुई, रुकावट हुई, लेकिन आपने क्या किया, जाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी, कोशिश में लगे रहे, उस कोशिश की वजह से वो मुश्किल खत्म हो गई। अब क्या मरहला और मकाम आया कि उस कोशिश में लज्जत आने लगी, नमाज में लुत्फ आने लगा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो अलत कुर्रत आईनी फिस सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए क्या है, नमाज एक बोझ, लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपको आदत हो जाएगी, जब आदत होगी तो कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह लुत्फ भी आने लगेगा। और आपने देखा होगा कि जो नमाज आप लंबी पढ़ते हैं उसमें लुत्फ ज्यादा होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात पता चली होगी कि फजर की नमाज में तो लंबी तिलावत होनी चाहिए, तो एक वक्त था कि फजर के लिए उठना मुश्किल, अब एक वक्त है कि अगर फजर में तिलावत लंबी न कर पाए तो तबीयत पे बोझ, और लंबी तिलावत में लुत्फ। आम दिनों में आपने देखा होगा कि इशा की नमाज भारी होती, लेकिन रमजान में तरावियों में लुत्फ, मजा आता है, इंतजार होता है। तो अगरचे दीन पर अमल करने में आगाज में मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जो शख्स जद्दोजहद का हक अदा करता है तो उसको उसी में लुत्फ आने लगता है, दिल में उस काम की एक हलावत पैदा होने लगती। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तरीका तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुम्हारा बाप क्यों कहा गया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, वो मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमत अल्लाह, अल्लाह हमारी औलाद में से एक मुसलमान उम्मत उठा, तो अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। तो इस एतबार से इस आयत के पहले मुखातिब कौन है, सहाबा कराम, उनकी गालिब अक्सरियत कौन थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। फिर आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनका एहतराम सिर्फ अरब ही नहीं करते बल्कि दीगर मजाहब के मानने वाले भी करते हैं, दीगर लोग भी करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूद के यहाँ भी मोहतरम है, नसारा के यहाँ भी मोहतरम है, हत्ता के साबी भी उनको अपना पेशवा तस्लीम करते हैं। वो साबीन नहीं पड़ा, साबी। और इसी तरह आप तमाम मुसलमानों के रूहानी बाप हैं, यानी कुछ लोगों के तो हकीकी बाप थे और बाकियों की नस्बत उनसे रूहानी है, नस्बत रूहानी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। यहां पर लफ्ज दीन की बजाय मिल्लत आया है, क्योंकि दीन जब अमल में ढलता है तो फिर वो तरीका बन जाता है, मिल्लत कहलाता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। हुआ से मुराद कौन है, बाज का कहना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उम्मतन मुस्लिमतन कहा था ना अपने बच्चों के लिए, और बाज का कहना है कि अल्लाह ताला ने सब उम्मतों का नाम मुस्लिम रखा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब लफ्ज आदमी हम बोलते हैं तो इससे मुराद हजरत आदम के बच्चे हैं, ना कि उनके फॉलोअर्स। कोई अपने आप को नूह ही नहीं कहता, या और इसी तरह पैगंबरों के नामों से नस्बत नहीं, बल्कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, आदमी या इब्राहिमी या नूही नहीं रखा, बल्कि सब पैगंबरों के मानने वाले मुसलमान कहलाए। मिन कबलू, इससे पहले भी, यानी पिछली उम्मतों में भी, سب کا نام کیا تھا؟ مسلم. وفی ہذا, اور اس میں بھی. اس میں کس میں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ان کا نام کیا ہے؟ مسلم. ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلمان تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی کون ہیں؟ مسلم. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملت ابیکم هو سماکم المسلم. یہ سارے سعادتیں کیوں نصیب ہوئیں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں قیامت کے دن. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو. یہ سارے ٹائٹلز مسلم کے, چنے ہوئے لوگوں کے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے, یہ کیوں ملے؟ یہ سب کچھ تمہیں کیوں نصیب ہوا؟ تاکہ تم ایک خاص کام کرو, اور وہ کیا ہے؟ تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ, سب انسانوں پر حق کی گواہی دو, سب کو اللہ سے جوڑو. اب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اس کے بعد اب تم ذمہ دار ہو, جیسا کہ دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کی گواہی دو, دنیا میں بھی اور پھر قیامت کے دن بھی, کہ اللہ ہم نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا. اس کام کے لیے عملی تیاری کیا کرنی ہوگی؟ یعنی کچھ انعامات یا کچھ نعمتیں تو دن مانگے مل گئی تم کو, چنے گئے تم, آسان دین ملا تم کو, ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملی تم کو, مسلمان نام ملا تم. اب تمہارے کرنے کے کام کیا ہے؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, عملی تیاری میں نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, مال خرچ کرو, زکات دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو, اللہ پر بھروسہ کرو ہر حال میں, ہر کام میں, اور خصوصاً اس کام میں اسی سے مدد مانگو. ہو مولاکم, وہ دوست ہے تمہارا, وہ مددگار ہے تمہارا. فنعم المولا ونعم النصیر, کتنا اچھا دوست, کتنا اچھا مددگار. اپنے تمام عقیدتیں, عبادتیں, محبتیں, سارے جذبات اسی سے وابستہ کر لو. کتنی جامع آیات ہیں یہ, جیسے اس سورت کے اندر مکی مدنی آیات جمع ہوئی, دو سجدے جمع ہوئے, اسی طرح امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے میری اور آپ کی, وہ ایک بہترین شکل میں ہمیں سمجھا دی گئی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, جہاد, جسے آج ایک خوفناک چیز سمجھ لیا گیا. باقی سب قوموں کے لیے سٹرگل ایک پسندیدہ چیز ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے جدوجہد, کوشش, محنت, بھاگ دوڑ, مشقت عملی طور پر بھی نہیں کر رہے, لیکن اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں, ان کو سوئے رہنا چاہیے. جاہدو فی اللہ حق کا جہادی, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, جیسے حق حق ادا کر کے, محض ظاہری ظاہری بھاگ دوڑ نہیں, بلکہ درست منصوبہ بندی کے ساتھ ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے صحیح سمت میں پیش رفت کرو. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہوتا ہے جو کسی مقصد کو پانے کے لیے کی جاتی. ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے میں نے یہاں نہیں اس بات کی وضاحت کی, میں آگے چلی گئی جان بوجھ کر, تاکہ پہلے آپ کو اپنا مقام پتہ چل جائے. واجتباكم سماكم المسلمين تكونوا شهداء للناس. یہ جو اتنے ٹائٹل اور اتنے کام جو بتائے گئے ان کی روشنی میں کرنا کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادی. تو پھر کیا تصویر ابھرتی ہے؟ کیا چیز سامنے آتی کہ کیوں ہمیں پیدا کیا گیا؟ کس لیے ہم امت وسط کہلائے؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ صرف نماز روزہ کافی نہیں، صرف نیکی کے چند کام ظاہری ظاہری کافی نہیں، بلکہ حقیقی جہاد کرنا ہے. مقصد کو پانے کے لیے حقیقی معنوں میں کوشش کرنی ہے، اور سب کو کرنی ہے، صرف چند لوگوں کو نہیں کرنی. ظاہر ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں کرے گا، لیکن بحیثیت امت سب سے پہلا کام یہ کہ امت کے سامنے مقصد واضح ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں. یہ سب ہم سے توقعات ہیں جو بتا دی گئی. تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ خود بھی اللہ کے بندے بننا ہے، اور اس کے بندوں کو بھی اللہ ہی کا بندہ بنانا ہے. بس یہ ہے بنیادی مقصد. اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا مقام لوگوں کو بتانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اس کی پہچان کرانا ہے. جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اس مقصد کی آگہی دینی ہے، شعور دینا ہے، اس سے روشناس کرانا ہے. اور اس کے لیے عملی طور پہ تیاری کرنی ہے، اور کوشش کرنی، حق ادا کرنا ہے. اس میں پہلا درجہ کیا ہوگا؟ اپنی ذات، اپنے نفس سے جہاد، اپنی نیتیں، ارادے، خواہشات، اپنا اندر پوری طرح اللہ کے حوالے کرنا ہے. اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کی خرابیوں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف جانے میں. تو جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں لے جا سکے، تو لوگوں کو کدھر لے کے جائیں گے؟ ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا سکتے. یہ کام دنیا کا انوکھا ترین کام ہے. مثلاً ایک بہترین ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود بیمار ہوا اور پھر اس نے وہ سارے تجربات اپنے پہ کیے ہوں اور اس تجربے سے دوسروں کو فائدہ دے. ایک انجینئر ساری دنیا کے گھر بنوا سکتا ہے اپنے علاوہ، لیکن یہ کام جب تک آپ خود نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسروں کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا. اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہوگی. ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے، اس کا مطالبہ کسی اور سے کیسے؟ اگر مثلا آپ خود نماز نہیں پڑھتے یا اول وقت پہ نہیں پڑھتے، آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو؟ خود سچ نہیں بول سکتے، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں سچ بولو؟ خود آپ انا کا شکار ہیں، دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے بندے بنو؟ خود تو آپ اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی ذات کے قول میں ہیں، دوسروں کو اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلا درجہ اپنی ذات، اگلا قدم اپنے اہل و عیال، گھر والے، آس پاس، ان کو بھی پوری کوشش کے ساتھ اس راستے پہ لانا. تیسرا درجہ عام لوگ، اپنا معاشرہ، خود مسلمانوں کے اندر، اور پھر اگلا درجہ پوری دنیا تک، جہاں جو موقع ہو، جو صلاحیت ہو، جو وسائل ہوں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے زبان سے، قلم سے، جو صاحب قلم ہیں، قلم کی استطاعت رکھتے ہیں، مال سے، وقت سے، دیگر صلاحیتوں سے، اسکل سے، جو کچھ بھی ہے. اور آخری درجہ اس کا کیا ہے؟ جہاں اسلحہ اٹھانا پڑے، اس سے بھی پھر گریز نہ کیا جائے، بوقت ضرورت جان دے کر بھی.